أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة الرحمن دا أول آيات سخشرو پر جرلسم آيات بني دا ختم سو نو تر طول د مخ اول د دې صورت معرفت پیژند گلوی د دې صورت نوم چې دی الرحمن دا اول آیات څه د نوم مخصه سوی دی د سورۃ الرحمن سوی دی یعنی هغه صورت چې په هغه کې د رحمن ذات معرفت خلق تو حاصل سوی دی چې رحمن ذات او شوری دی به په خبره کې ترجمه ته زر اعظم به درته بیان کوم خبر نو نوم یې د اول آیات اخصه سوی دی پر روایاتو کی رازی چی دا یو نم چی دی آغا دا غدی عروس القرآن عروس چی دی وست پی استلاک دا عرب و دا زم توائی و ناوی تا ام وائی اصلا عروس شایست وائی زینت توائی نو پا واده که خو هم دا شایست گرد کوشش کیجی پر ناوی کیجی او پر زم باندی کیجی ولی خداد وا چې دی چې دی یو نوی کور تشکیلی وکړي یو نوی باغ یادای نو زونی جن نو چې دې چې دغه د دې دغه د کور جوړول پر الفت سره راشي نو نوی هم کوشش کوي چې ځان هغه په ښه شایسته صورت کې ورته مخ کی زموم کوشش کوي چې په ښه شایسته صورت کې نوی ته مخ شي چې محبت سره راشي چې هغه بنیاد پر محبت جوړ شي خو ما د خبرې مطلب دا دی شعروس اصلا زینت و شایست ویل کیجی نو چپا زوم پا ناوی که شایست دیر جوری خلق نو برای پر دی دی عروس نم گرس رکشه شاو نو پر دی صورت چه دی عروس نم یشی دی عروس القرآن یعنی دی قرآن زینت نو دا یه روایت تی روایت چه دی دی حضرت علی کرم الله وجهه سخه چه دی اغا روایت سوی دی چه حضرت علی کرم الله وجهه ویل چه ولسمعتو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن روايات حضرت علي كريدي أو ده حديث كتاب شدي على ما بيهقي رحمه الله في شعب الإيمان كي نقل كريدي خو ده حديث ده نقد فوهان چه ده غوية چه ده حديث موضوعي دي زيني واي موضوعي كني زعيب پا أدنى درجة بان جدي خو بأهالا الفداغ باركي چه دي مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله په خپل معارف القرآن کې نقل کړی دی د حدیث په کتاب کې دی راغلی دی نو روایت حضرت علی کړی دی خود تسمیه د پاره کافی دی د تسمیه د پاره د نوم ورکول د پاره کافی دی نو د جسرت څو نوم پیدا کړ دوا یی به الرحمن سو هغه د آیات سو واخصه سو چې د اول دی بل عروس دی هغه د هغه روایت سو واخصه سو عروس القرآن معنا د قرآن شایست یا د قرآن ناوی داس لکه وای د هر شي د پاره زړسته قران زړه لري بارا و یاسین شریف نو د قران کریم زړه دی د داس قسم څخه نو دای نوم دی دوم نمبر چې دی د نوعیت دی چې دی د کوم نوع سورت دی التی لیکلی یو توای مدنیت دا سورت مدنیه دی ولی خود قران کریم سورتون دوه نوع دی یا مکیه دی یا مدنیه دی نو دا مدنی سورت دی نو بل چې دی د آیاتو مقدار دی اته اوی آیات دی لري او د رکوعات مقدار چې دی هغه درې دی، درې رکوعګانې لري. نو څلورم نمبر چې دی هغه د ده نمبر دی چې دی په قرآن کریم کې څوم نمبر دی په نزول کې، نو کتبن معنا چې په قرآن کې نوشته دی په مصحف کې، اوس د ده نمبر چې دی دا پنځه پنځوسم نمبر سورت کوه کې موږ شروع کوو. د قرآن کریم د یو سلو څوارلس سورتو څخه دا پنځه پنځوسم نمبر سورت، او د نزول په اعتبار باندې چې دی نازل شوی دی اووه نویم نمبر سورت دی. ولې ترتیب نزولی د قرآن کریم او ترتیب کتبی فرق سره لري په اکثرو سورتو کې، نو دی د نزول په اعتبار اووه نویم دی چې مځکې ته نازلېدی تر سورت رعد وروسته نازل شوی دی. پنځم نمبر د ده مضامین چې په دې کې څه شی بیانېږي، د ده درې رکوګانې دي. په اول رکو کې چې دی دغه دنیوي نعمتونه الله بیانوي چې په دغه دنیا کې پر انسان کړي دي، دا بیا دوه قسمه دي. ځینې چې دي ظاهري او جسماني دي چې د بدن او دا جسم سره اړه لري، نو دا دنیوي نعمتونه. ځینې روحاني او باطني دي چې د باطن سره اړه لري، خو دې په دنیا کې، دا په اول رکو کې بیانېږي. په دوهم رکو کې چې دی نقم بیانېږي. نقم معنا عذابونه، سختي. نو که ته وایې د نقم او د نعم خو یو مقابله ده سره، که مقابلې ته ونه ګورې، دا نقم هم په معنا کې نعمتونه دي. دا عذابونه چې الله بیانوي دا هم په معنا کې نعمت دی. ولې؟ لکه نعمت چې ذریعه او سبب دی د هدایت لپاره چې الله پر وپېژنې، خو د عذابونه هم ذریعه د هدایت، چې عذابونه د مؤمن ته بیان کړی حق لري تر هغه ګناه یې پرېږدي. نو هغه د عذابو بیان هم په معنا کې ګواکې څه شوله؟ نعمتونه شوله. په درېیم رکوع کې چې بیا دی هغه بیا د آخرت نعمتونه پکې کې بیانېږي. نو درې رکوع یې په اول رکوع کې د دنیا نعمتونه شول، په دوهم رکوع کې چې دی عذابونه بیانېږي، هغه ته موږ په معنا کې په حیث د نعمت ګورو، ګواکې نعمت یې ذریعه د هدایت. په درېیم رکوع کې چې دی د آخرت نعمتونه بیانېږي. دا د مضامین سو پکې کې ذکر کېږي. اوس نو چې دی شپږم نمبر یې رابط دی د ماقبل سورت سره، سورت دغه چې قمر چې موږ مخکې ویلي د هغه سره د درابط په چش کې دی، مناسبت یې په چش کې دی. سورت قمر عین دغه رقم و. د سورت قمر ابتدا چې سی و چې اقتربت الساعت وانشق القمر، دا انشقاق القمر دا دنیوي نعمت و. ولې خدا معجزه و، ذریعه و سبب و دپاره د هدایت د خلکو، چې هدایت شي خلک و نبي علیه السلام ته، چې نبي علیه السلام وپېژني، ایمان پر راوړي، چې ګوره داسې معجزه ښکاره کړه دا نبي دی. ملا قاری په خبره کې دا ایسته پوهېږي. یعنی د سورت قمر ابتدا هم په دنیوي نعمت سوی و چې هغه معجزه ده د شق القمر، په مابینځ کې بیا عذابونه ذکر سوي و، پای چې راغلي و اخرني آیاتونه داسې و چې ان المتقین فی جنات و نهر، پای د سیستر سترګو وسلانی دي چې ورته ګوري، چې متقین په جنتو په ولو کې جدا بیا د آخرت نعمتونه و. نو سورت قمر هم عین په دغه رقم باندې جوړ، په سر کې یې دنیوي نعمتونه، په مابینځ کې عذابونه، هغه عذابونه بیرته په حیث نعمت کې، ولې خو ذریعه د هدایت ده، په پای کې اخروي نعمت. سورت رحمان هم دغه رقم دی، اول چې دنیوي نعمتونه دي، بیا نقم دي، معنا عذابونه دي، او بیا وروسته په پای کې اخروي نعمتونه دي. نو رابط د کل د کله سره رالي، مناسبت د کل د کله سره رالي، کېدای سي په دا خبره وستې سي پوهېدلی یاست. نو دا چې موږ زده کړو اوس، نو یو بله خبره سته، یو نقطه یې عجیبه چې ورته وایي، هغه دا ده چې په دې سورت کې یو دېرش واره فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكر سويدي، یو ډیر شواله، دا یو ډیر شواله چې دې در نعمتو ورستم ذکر کیږي، تر عذابو ورستم ذکر کیږي. ولې خو مال نو د عذابو سره دا څنګه وایي؟ د فبأي آلاء ربكما تكذبان، د جبا ترجمه زه در وشم، ترجمه یې دسته فبأي آلاء، نو په کوم نعمتو سره ربكما د رب ستاسي انسانان او پیرانان ستاسي د رب په کوم نعمتو تو کذبان تیس تکذیب کوي، کم یې نه منی چې ودا نعمت یې دروخت خدای اوس سترګې نه شي پټولی. نو نعمتونه ذکر کې بیا دا ورسره کښېږدي، نعمتونه ذکر کې بیا دا ورسره کښېږدي. هر پلای انسان ته ورپه یادوي چې ته په کوم نعمت تکذیب کوې، خو دغه نه بي حساب دي. که ته ونه دا خو چې د نعمتو خبره کوي، خو د هغه عذابو وروسته هم دغه راځي، خو ما درته ویل چې عذاب هم په حیثیت په معنا کې د چا دي، د نعمت دی، ولې خو ذریعه د هدایت. چې عذابونه ذکر کې، ما لا ورته وایي چې په کوم نعمت اوس تکذیب کوي، خو دا نعمتونه دي دپاره د هدایت، اصلي خو عذابونه دي، خو چې د هدایت ذریعه ده نو څه شي ګواکې دا نعمتونه شول. نو یو دېرش واره ذکر کېږي. پر دې بېجنان خلک سوال کوي، برای چې په خبرو کې څوک ډېر تکرار کوي، لا پر خلکو غمېږي. نہیں بر خلق وای برای د فلانی ورور در نقل او پوی جی ډیره دار فلا او پوی جی او پوی جی او پوی جی برای در نقل او پوی جی ډیره. نو په قران کې خو تکرار څه شو؟ معجز کلام دی. معجز کلام دا دی نړۍ کې بیرغ جګ کړی دی چې په فصاحت او بلاغت کې څوک د سره مقابله او کې تر نه پوره نه ده سوی. دا څنګه معجز کلام دی چې یو ډیر شوار په یو صورت کې یو آیات مکرری شو؟ نو دا خو تکرار دی. نو یو خو دغه جواب دا دی چې هر تکرار شنیع نه دی، بد نه دی. که ار تکرار بج نو خو راځه استام یو سترګه وکړم، خدای دې وسترګه دې مکرره ده. بابا خو یو سترګه لري دا بل دې مکرره ده. مگر انسان شپه یې استقرار دی پکې شي. که ار تکرار بج نو خو ستا غوږم مکرر دی، نو خو راځه یو غوږ درته پریکم، دا ستا لاسم مکرر دی، دا یو لاس به درته پریکم. خدای دې ګور و تکرار پکې کیستا. مگر دې انسان د پاره زینت دی، دا څو څو نمونه مکرر الله پاک چاتور کړي، وس عورت مکرر نه دی ور کړی، یو زکر یې ور کړی، دوه زکر نه لري. په جزه کې به دغه مناسبه ده، په غرو کې بیا دوه مناسب دي، په سترګو کې بیا دوه مناسب دي. نو یو خدا خبره چې دی کوي چې هر تکرار شنیع دي، دغه مال د عقل خلاف خبره ده. بل خبره دا د اصلي جواب چې دا لفظي تکرار دی، په معنا کې نه دی، په معنا کې تکرار نه دی. ولي خو اره پلاتر جلا جلا نعمت وروسته دی ذکر کیږي، که د یو نعمت سره دوه واره په ای الا ربکما تکذبان، ولي تاسو چې دوه ورته زورات وس خو افلا یو نعمت ذکر سی، بیا دا ور سره کشي، بیا بل ذکر سی، بیا دا ور سره کشي، بیا بل. لکه وای مثال دی سدی، لکه مرچ وای چې یار دا حاجی صاحب خو نو بل شی نه دی مگر دا دی چې ډیر سخی دی. بل افلا دا حاجی صاحب خو نه دی مگر دا دی چې ډیر پو دی. دا حاجی صاحب خو نه دی مگر دا دی چې ډیر رحم جله سړی دی. ګوره دا ار افلا دا حاجی صاحب نه دی مگر دا خدا هر ایر خبیر د پاره افلا د نه پکې چا حسر پیدا کی کدا چې ملاقاری په پیژه. نو دا خبره څو وار مکرر سو چې دا حاجی صاحب نه دی برا مگر ښه سړی، دا حاجی صاحب نه دی مگر حالم، دا حاجی صاحب نه دی مگر پو، دا حاجی صاحب نه دی مگر رحم جله. ګوره دا یو خبره مکرر هیڅوک یې تکرار نه بولي. ولی خو هلته چې افرابینا کوي ار افلا نوې خبره پر رابینا کیږي. نو دلته هم دغه فبی ای الاء ربکما تکذبان، دا ار افلا پر نوې نعمت رابینا کیږي، پر یوه نعمت باندې نه دی چې توا دا تکرار خو بد. نو په دا نقطه خو مهم سر خلاص و. یو بله خبره دا ده چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره حاضر چې جابر رضی الله عنه روایت کوي، وای رسول علیه الصلاۃ والسلام را علی موږ ناستو بر نبی علیه الصلاۃ والسلام سورۃ الرحمن د سره در د پای مشته تلاوت کوي، موږ ګرد د ساکت ناست په تخلو ورته نو بر رسول علیه الصلاۃ والسلام مشتور بر قد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن فکانوا احسن مردودا منکم. بر ما په لیلۃ الجن کې لیلۃ الجن هغه شپې ته وای چې پیرانانو د رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه درخواست وکړي، برال ګرد عمر نصیحت او د تبلیغ دین دا و د انسانانو ته کې مجرم ضرورت لري، خو مجرم دغه سي ایمان را وړي د احکام ته ضرورت دي. نو رسول علیه السلام بیا تیسې شپه و ټاکی راسي بر بز در سره ولارس. نو دا لیلۃ الجن څو واره وخت سوي ده په یو پلا لیلۃ الجن کې دغه و چې نبی علیه السلام زه چې ورالم ما سورۃ الرحمن ورته تلاوت کوي. نو سورۃ الرحمن چې ما ورته وایي چې هر پلا به زه پر دغه آیات رالم چې ما ور یو دیرش وار راغلی دي، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پیرانانو به ګردو پر ژوا ژول لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، برل یا الله ستا په هیڅ نعمت ولا که تکذیب کوو تعالی رحمدونه دي بالکل یمنو. ما چې به فبی ای آلاء ربکما تکذبان وایي، پیرانانو به پر ژوا ژول چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب یا لاستا په هیڅ ولا که تکذیب کو فلک الحمد. نو پیغمبر ول در فیس خا پیرانان ول شه جواب را کاو تیش در پای پوری ساکت پات اسواست، وای در رسول علی السلام د جې خبره څه خدا معلومه ده شنو دا جواب غشتي ول د زکه اصحاب تو ول چې معنا را پلا پیرانان در فیس لا شو وغه په دې خبره په دمزمون پویدل تی دغه سرونه زړه ول نو لهازه د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک، د امام مالک رحمه الله پر مسلک، او د اکثر علما پر مسلک وای ابسو سورۃ الرحمن ته غوژ نیست او په منځ کې نه یې چې عرب لا د په بی ای الاء ربکما تکذبان ویل کېدل، دی بیا په عربی کې زی چې لا بی شیء من نعمک ربنا نکذب، دا به وای فلک الحمد ورسره ملګری کی، او یا په خپل ژبه وای چې الله پاک ستا هیڅ نعمت زنه درواغوم تعالی الحمد ثناء، دا دی په پښتو وای دا نو سنت سو کدر منځ ده باندې، او که په لمانځه کې امام وایه بیا نو قوم خو چې دی خو باید دی به نو خو جمله نه وای دی خو به قرات سره لابند نو په پزړه کې عرب لا دغه جواب ورکړي پزړه کې دا معنی جبه بنه شوري پزړه کې بوای چې الله ته هیڅ نعمت تکذیب جنکم تعالی رحمد نج دا په پزړه کې دارا ګرځي نو مولا خاري حکم در معلوم سو تر منځ ده باندې په جبه جواب ورکول سنت کار دي دغه آیات ته کپل منځ کې دنه نو پزړه کې به دارا ګرځي چې الله پاک د هیڅ نعمت تکذیب جنکو نو سورت خوشایسته هم دیش په شایسته اواز ویل کیش دا قاری او بسیت صاحب خدای دې وبخښ دا غف اواز کی یاد بل بیا خو ډیر خوند کینو تر دې پر یو قسمه تر آیات سو یو کوچی ونو کوچان خو په خپل ځانو کې مساجد لیرانه خود یو خسار رالی مسجد ته دی ملا په مسجد کې منظور کی په جامه کې دیم و در دین هغه سورت رحمان په منځ کې وایه خلق چراوت دا غملا خوش آواز هم برای سپت کا وچ یار زیات خواندې وکی دا ش دغه وکی ولده بار ورتول ولیتی چ پدی جای برالو چرا به ماته کی زبان ولده خوان به وکی د سر بیرې بی د سلیت رب ماته کی زبان ناس ای الا ربکما تکذبان دی خدای د قران سره عجینو په خپل پښتو یو سې سره جوړ کی چې دغه سی وایله برای چ پر دغه ځای برالو چرا به ماته کی زبان برای نو به ډیر خواند کا نو وسترجمه ته زرا زمشه اگر داد چې شروع کوم بسم په نامه سره الله دې الله عز وجل الرحمن چې دې خدای ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر پر اړه او خر ډیر رحمتونه کوي الرحیم چې دې خدای مهرب لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دی هغه دنیا رحمت خاص په چاپ شدی په مؤمن بشدی پر کافر باندې یو زر رحمت په هغه دنیا کې الله عز وجل نه لري په دې دنیا کې نو د رحمت سترخان فراخ دی ګرد ګډ وټ پر مړیږي پر ګرځي دا ترجمه سو فسیع رحمان تر اعظم چې مال ته است خبره کوم هغه دادی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام بولتش د رحمان ذات لپاره سجده کوي په قران کریم کې تل بزې آیات راځي چې د رحمان ذات لپاره سجده کوي برای و دا کفارو نبی علیه السلام برای دا رحمان یا وستوک دی دا الله دا نامه سر خمور شناختای الله خو پیجنوش دا جهانی پیدا کردی نخطخ پلا دی دو دری خدایان لر دا رحمان بخینا والا دا ندی لکه پرشتانه چی بباکی که ورای دا پلانه بیاد چا دی برای دا رحمانی با وستوک دی چی رحمان ام زکر که چی جیت و سجی دا کوی الله تا خوایا اگه خود دا کرو کلای اختای نو دا رحمان با ناولا دا شیدی وای نو د دی پا جواب که الله پاک رحمان ورطا معید پکی چی رحمان دا غری تیسی غاز ورطا ونسی چی رحمان زده که چی رحمان سوک دی الرحمان دا غر رحمان ذات چی کفار پا جا باره که پشتانه که جدا بیاد سوک دی دا چی کاره دی مانا چی مرسو جدا ورطو وکو الله عز و جل و ایچه الرحمن و رحمن چی دی علمه در شو ولی دی القرآن قرآن شو ولی دی رحمان دا غر ذاتی چی قرآن و خپل بنده تر شو ولی دی جبرئیل تا جبرئیل و محمد علیه السلام تا محمد علیه السلام و گرد امت نو دا دا علم باب خو متعالی و مفعولین و تا گرزی ملاقاری نو یو خستا چه علم القرآن قرآن شو دی چه تا اغسو خو ندی ذکر سوی منه انسان تا انسان تا شو ولی دی اغم مفعولی حاسب دی خلق الانسان رحمان اغا ذاتی خلق چه پیدا کردی دی الانسان انسان با جیزه که بدیو نکچه تا پامیست دیست در طولو چه دی انسان خلق دا مخه دی که دا قرآن شوونه خود د انسان خلق د مخ دی چې پلا دی پیدا سي بیا به نو استاد سره کښنه چې قران وروشي نو په طبيعي نظام کې چې وفتو غوري اول د انسان خلق دی بیا تعلیم پر ربنا کیږي کلمه کتاب چا ورسته دی را اخلي مدرسي او مکتب او استاد سره ورسته دی دي دلته علم القران د مخ خصوص دغه واجه چی شته دغه دغه چې د اسلام دین چې دی تعلیم ته دغه اهمیت ورکې چې په نعمتو کې چې الله او خلق ته ورشي اول تعلیم ورته ذکر کړي رحمان ذات سچل کردی علم القرآن چه قرآن کریم در شو ولیدی دا یوا تراغ خلق الانسان را دا مخه کشی دا در خلق الانسان لا مهمه مسئله دا او بلی دا در توشو ولی چه دا خلق الانسان آغا اصلی هدف و غرز دا علم دا قرآن دی سینس تکنالوجی نده اگر چه اغم علم دی خو علم القرآن و یا مطلق علم دلتا ندی زکر کردیش چه الانسان دا خلقت اصلا هدف اصلی هغه غرض دی هغه دغه دی چې پر قران کریم باندې دی علم راولي نو په وجود کې اگر چې تعلیم تر خلق الانسان ورسته دی په ذکر کې چې الله را د مخ کې دغه دی نکته په کې ذکر علی چې یو علم هغه د قران علم په اسلام کې څونه غټ اهمیت لري دا یو او بل دا چې د خلق الانسان اصلی هدف او غرض دغه دی چې دی باید قران کریم زده کی دا نه دی غرض او هدف چې دی بخمخه د رزق ذریعه زده کی اگر چې هغه ممنوع نه دی خو هم دغه مهم دی نو خلق پیدا کړی دی الانسان انسان پیدا کړی دی نو دا علم القرآن ما ولدلته خو دا دنیوي نعمتونه بیانیږي دنیوي، نو دا تعلیم القرآن خو په دنیا کې راځي، مګر خو د روح سره اړه لري. دنیوي نعمتونه بیا دوه قسمه، ځینې روحاني و ځینې جسماني، و دا روحاني دي په دنیا کې دي روحاني نعمت دي. الله واسمه وپیژن دي رحمان کوم نه وپیژن دي چې خلقو ته قرآن ښوولې دي. خلق الانسان دا جسماني دي، په دنیا کې دي انسان خلق یې پیدا کړی دي. علمه البیان، علم بګور بیا علم رالی ګور تر خلق الانسان د مخم تعلیم ذکر سوی دی، ورستم تعلیم ذکر سوی دی. بیا د اسلام دین د تعلیم خلاف دی، ملایان د تعلیم خلاف دی. خو غلطه دا خبره ده چې مشکل پدې کې دی چې د پر عریانی باندې د تعلیم نوم کشاشه و ملای مخالف دی، بیا خلق خطاباس برای ملا د تعلیم خلاف دی. د تعلیم ملا نه دی خلاف، خو ملا پر قران ایمان لري، د قران کریم دغه جوړ ته وګوره. تر خلق الانسان مخکې وشاته دواړو ته تعلیم ذکر سوی دی، علما علما ذکر سوی دی. نو څنګه دی خلاف؟ دی مؤمن نه دی. خدا چې تر ولاړیږي پر نجاست باندې د تعلیم نوم یشي دی لکه عریانی او په حاشی، نو دا خستا غلطه ده. نو خو هغه زه نه منم دی را ولاړ پر هغه باندې د تعلیم نوم کشش او خلک خطا ایسته چې تعلیم و دغه ته وایي. تعلیم د انسان د دماغ منورولو ته ویل کیږي، چې دغه مغزه ور منور کوي او بربنډولو ته نه ویل کیږي، چې هغه بې حیا مخته کې، بې ادب یا مخته کې، نه د مشر ادب زده دی، نه د کشر، نه د جن، نه د مسجد. یو حیوان دی په خوندو مازی پوهیږي، نور په معنویاتو نه پوهیږي. نو دغه شی چې دی ملای برازد دی، نو هغه خو بیا تعلیم نه دی، هغه خو لچگی ده، هغه خو وحشت دی، نفرت دی. نو بیرته خبرې ته راځم. علم ښوولی دی هو دته البیان، بیان د بیان ثمرات ملا قاری هغه قوت دی د اظهار د محفل ضمیر. بیان داسې نه دی چې یو مقاله الله تعالی لیکلې ده چا چا فلاس ور کړی ده چې داسې، نو دا خو چې دی باره بیا هغه ځینو خلکو تور کړی دا نور ته به مقاله د کومې خوا رسېدلی. د بیان څه مراد؟ هغه قوت دی د اظهار د محفل ضمیر. د هر انسان په زړه کې چې کوم شی دی و بلکې کرا په خبرو ښکاره کې ګونګۍ خورکۍ برای اشارو ته ضرورت لري، دا بل اشاره نه کی دا رقم نه چې په زړه کې کوم کوم خبرې دا بل ته ګډي ګډي ګډي هغه ګرد مضمون ځنی وخت چې په زړه کې دا خبرې دا غره وای دا کوي دا ته بیان وای. چې یو مضمون راسي دا جلا بیان دی، بل مضمون چې په زړه کې راسي بیا بل بیان دی، بل مضمون چې بیا راسي بل بیان دی. نو یو خاص قسم بیان نه دی چې الله را شولې دی، هغه قوت چې د خبرو الله تعالی را کړی دی، هغه قوت ته بیان را کړی دی. کدای سیس ما په خبره وسویږي دا مستریانه دي چې دا شاګرد روزي روزي بره قوت ته جوړول ورزده کې ملکه ورلره ورکی. کني دې سنې چې دا مټران چې دې جوړي دا ګرد ود ته راغلي لښپانه دې خراب سو بیا دې خراب سي. یو څومره په دا ماشين نخته سره په خلاصي بره چې ما دې سل پروي بره پلانې زې خراب دې خلاص بس دې ملکه پیدا کې د بلغه چورلس کې بره دا رقم دي. نو الله و انسان ته د بیان ملکه ور کړې بیا دونه قوت ور کړې چې که پښتو زبان والو کدی عربی ته خپل خبر اشکار کی بره عربی شروع سیمه عربی ورته وای بل افلاس فارسی زبان ورته لاس بیا فارسی ورته شروع سی په مختلفو ژبو د خپل د زړه اظهار او بل ته کولای سم چې مخکی ور نقل کولای سی اردو ورته پردو باندې شروع سی. نو دا غټ نعمتونه دی الله یادی دا د دنیا دی او معنوی دی. دا خلق الانسان چې واغې جسمی نعمت دا مخکی علم او دا ورسته علم چې علمه القران دی اول پس علمه البيان دا دواړه روحاني نعمتونه دي. بیرته جسمی ته راځي مگر ودا په افاق کې دي. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والمر والقمر سپوږمۍ بحسبان دا په حساب دي. دا بحسبان جار مجرور دی، ملاقاری ګرامر در معلوم دی چې الته متعلق غواړي پیل شي به پیل، یعنی یجریان بحسبان. المر سپوږمۍ یجریان جریان لري ځي به یېږ په دا فضا کې روان دي لمبوي بحسبان په حساب سره. حسبان چې دی دا فعلان وزن دی. نو څوک څوک دا مصدر دی لکه دا اوس چې ما ترجمه وکړه لکه غفران چې مصدر دی سبحان چې مثلا دا. نو دغه حسبان نو دی معنی په حساب، شمس القمر دواړه په حساب روان دي. معنی چې الله کوم حساب ورته ټاکلی دی، لمر خپل دور چې دی په کال کې پرکې سپوږمۍ هم پرکې. بحسبان ځینې ځینې وایي دا جمع ده لکه رکبان چې مثلا دا رقم جمع ده. نو د حساب جمع سه په حسابو بیا ترجمه داسې کیږي چې لمر او سپوږمۍ دا روان دي بحسبان په حسابو سره. که ته نو حسابونه دلته چیرې وه خو د لمر جلا کال دي د سپوږمۍ جلا کال تقریبا لس یوولس ورځې یې فرق دي. دغره فرق یې د لمر کال اوږد دی پر غټ دی، د سپوږمۍ کال چې بیا دی هغه بیا لنډ دی. او دا دواړه څونه مفید دي. لمر چې دی هغه د دا چې دا سینسدانان مر ورته وایي حسابګران ورته وایي چې کلینډران جوړي دا جنتري چې ورته وایي دا دی چې یوه ثانیه پسې وپیشن نه لري نن بدای در توای برای د پلانی میاشت پر پلانی و ساعت باندې پر دوه نه د کیل مرد فرنزنیس دته حساب معلوم دی چې مرد اخو داسې را روان دی مزکه د جخو روان د سپورمی د داخو را روان ده نو سپورمی د مرد د مزکه تر منځ دریږي چې سره تیری لکه دوه موټر چې سره تیریږي ایب چې راشه بل موټر د سړي سنې آنک چې بس دا پر دوه نه شروع کیږي او په دوه نه منځ کې سره تیریږي وای برای بیا خلاصیږي نو څونه دقیق حساب دا جلا حساب د سپورمی حساب چې بیا دی اخه بعد دا موږ چې به تعلیم خاله ګورتوای ان پړه خاله ګورتوای د دوغه د پاره دی دا بیا پاره څه پویږي چې اسمان چې لمر اوس پر کومه درجه روان دی سپورمی پر کومه د بیا څه وخت سره ځکیر پدې چې ګر سره کال تعلیم ورکې نه پویږي اخه بعد هغه چې سپورمی را وخت تر هغه وای میاش معلوم اسم کرا کرا غټیږي بیا 15 سیسو بیا کمیږي برای د لمر کړ بیا را شروع اوس دا چې بیا دی شریع احکام ګر د پر دغه حساب بنه پر شمسی نه دی بنا پر شمسی حساب ولی شمسی حساب خو څوک نه پویږي د سپورمۍ په حساب باندې کوندم په پویږي رندم په پویږي ځوانم په پویږي سپینځلیم په پویږي تعلیم والا به تعلیم وګر د چا دی میاشرانه وېسه میاشت ختم وسه میاشرانه وېسه میاشت ختم وسه نو د مسلمانانو دینی حسابونه ګرځي د سپورمۍ پر کال بنا الله جل جلاله آر یو یاد کی چې الشمس والمر والقمر وسپورمۍ دا تک کوي به حسابانین په حسابو د آر یو خپل خپل حسابونه دی جل جلاله الله دا نظام دغه سپل تو جوړ دی ګوره رحمان ځان الله پاک خپل ځان معرفي کی چې رحمان دغه ذاته وایي چې نبی علیه السلام ته ناس دا رحمان یې بیا څوک دی الله ته خو ورته ونه اوس بیا وپېژنې چې رحمان څوک دی رحمان دغه کارونه کړی کې داس په خبره پوهېږي که ساینسدانان یو ماشین جوړ کړي د ده ماشین په خدای چې یو ورځ خراب شي خراب کنه سی وخت خو وایي چې تیل الکه ورکه مبلین نه لري خوراک ژاره دی د پرزو دا څنګه نظام دی چې رحمان ذات جوړ کړی دی چې ځان نه بلین غواړي نه راخلاصې ده غواړي نه ګراري نه وي کېده غواړي نه پر زماتیر روان دی په دقیق حساب باندې او چې دنیا پیدا شوی دی هغه دقت د لاس نه دی ورکړی پسې یو پیښې نه ده کړی پر هغه رقم چلیږ مونی ژمی سرلی دوبی شپه ورځ د شپې د ورځې کنټرول چې څلورویشت ساعته ده دا دا ګرځنو الله پاک د رحمان دغه ذات اوسې پیژني کې نه پیژني سراتیرس ول نجم والشجر یسجدان والنجم خبرته متوجه ملاقات جوړنګانو پیچکان والشجر او داجی درخت یسجدان دواره سجدا کوي دا والنجم ترجمه ما پچاو نجم په عربی کې یو معنا وی لري یو نجم ستورو ته ویل کیږي هغه معنا نجم چې دی و دغه سی شین بوټ ته ویل کیږي چې تنه نه لري چې جک پر ودریږي انو بره خویا که پر مزکه غزیدی جوړنګي بول که پر دیوالو خطی پر درخت پیچکی دی پیچکی بود نو ول نجم په دغه جوړنګو پیچک ما ترجمه کی په ستوري مینه کی ترجمه ولې د شجره سره د ذکر سوې اگر چې ځینو مفسرین چې دغه په چا ترجمه کړی ول نجم ستوري هغه معروف معنا یې اخست کده کنی عام مفسرین چې بیا پر دا بل خو دغه دغه اس کی چې ول نجم پیچک او جوړنګ و شجر او درخت چې جګ دریج دواړه یې سجدانې سجده کی و چاته کې و دغه رحمان ذات نو دا څنګه سجده کی په سوره الاسراء کې څلور څلوېشتم نمبر آیات اعلی دی سوی و ان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اتس یو شی نسته په دې دنیا کې الله پاک وایي چې هغه دی د الله تعالی تسبیح نه وایي هغه د الله تسبیح وایي دا چې انسان ته نه په پوهیږي غفلې د خو بیاستا کړ در چا تسبیح دا بل څه جلا ده کله یې په مضمون پوسوي چې په دنیا یو شی دی یو چا پر ما سوال وکړي برای والله پاک وایي چې هر شی تسبیح وایي نو کافره کمه دی چې وایي خو الله پاک وایي و این مینه شی نه چې یو شی نسته مګر نه چې هغه تسبیح ده الله وایي کافره کمه دی وایي خو ګر سره کفر کوي برای ما نو خو دا خبرې ته م پام ته وسور کېرسه ولکن لا تفقهون تسبیحهم خو ته څه په تسبیح نه پوهېږي کافر خو هغه تسبیح نه وایي چې زه ته په وپوهېږي وایي سبحان الله سبحان الله مګر کافر بې اختیاره په تسبیح دغه رقم ګویا دی ولکه ادخل فرچم من چی وادی که خزنی خالی ده ولی مال ده کافر جور ده تو گر ار گره در سوای چیز ما خالق چی دی دایو داس ذاتی چی عیب نداری یه تا تسبیح ویلکی رو پا زبانی حال یو زبانی قال دی چی پا خلص و گویای یو زبانی حال دی پا زبانی حال خود تسی پا دیه بانی پویری ما بل وقت نور توایی تسی یو شین شای یو وقت پا کول خوبه یو درخت لری کرار برا دی کجندی کجندی کی رسز رو نانی ولار برا خلق وی تجه ده اوس نو چا ورته چې تجه ده خو دغه د صورت ته تشه چې زه تجه یم یا برای مرزه کړی په خوانان کې برای چې مازی تا کوین برای چنجه کړی نو خدای چې دی خبري ور سره کیدا جوړنګ د جباغوان سره خبري کی مگر خبري په قال نه کی جبه نه لري په حال ور ته کی نو د کافر بدن مال په خپل حال گویا بي چې دی د سترګو ته وګوري چې دا خالق لري دغه غرو ته وګوري دغه د شایسته بدن ته وګوري اگر چې کافر دی چې دا خالق لري خالق بی عیب دی خالق پاک دی نو دا ملغه دی خو الله پاک شوی ته په تسبیح نه پویږي که سم دم دی انسان پر کم چې ما ورته متوجه کی چې اره زره راپورته کی بل شی ولاک دی بیا تسبیح د الله تعالی وای نو دلته سجده ذکر سو چې دا جوړنګانو د پیچکان او د درختی ګرد الله ته سجده کی کته وا سجده خو موږ دغه بولش د تندای پر مزه کړی جنو د درختی تندای د څو ما د فلچ د ارش ته سجده چې د شان سره مناسبه هغه سجده کی زما او ستاسو سجده دغه د تندای ولګو د مر سجده بیا بل رقم ده د درختی او د جوړنګ سجده بیا بل رقم ده او ځینې مفسرین وایي چې د یسودانه څنګه سره مراد تابعداري ده چې تابعداري یې کوي موږ تسم په خپل محول کې دا رقم یو چې یو څوک د یو چا ډېر تابع پلار و مور ورته مه کوه مه کوه ځینې راور دی نه را ګرځي برای ورور دی به هغه ته سجده کوي کنته نو هغه ته کله سجده کوله خو چې نه ځینې جلا کېږي برای نو هغه ته سجده کوي مولانا بجلیګر صاحب جل الله تعالی وبخښي ته به ویلو ولدا د پاکستان ریسانچ دلته ټاکل کیږي صدر اعظم برای ولدا چې دی په امریکا کې هغه د امریکا رئیس جمهور ته سجده کوي بیا دته ټاکل کیږي چې الته دی ولر نس ما ته ته کړه الته ونه کې ول سجده الته ونه لګي ولکه دلته پاتچا کی برای ولدا نو الته د جزا ورسی اده د پجه بالاج رحمت ورکول دی الته ورته ودرې برای سبحان صدر بش سبحان صدر بش مش خو سبحان الله وای سبحان ربي الاعلى وای يا سبحان ربي العظيم وای دای دوری ورته ولاړ چې سبحان صدر بش دغه تسبيحات دوری ورته ول د پاکي بیان کړ نو څه معنا دا وخت غیر هغه سید الته سجده کی سجده خو نه کوي چې معنا دای ورسي واغه ته ګارانټي ورکړي چې تاسو ویل کوارایت تیغ وکړه در تیغ کاجم کوا ګرانی پر جوړ ک ګرانی پر جوړ مشته وای زغه کو ابر هغه سید چې سجده ده وکړه ورسه پاتې چغه دا خو بچا کی د سنده خو دا وټونه د مزي باندې عوام غولي پاتې د هغه ځاس اخست کیږي لازم ما د خبري مطلب ده دی چې سجده په معنا د تابعداري راځي لکه د مولانا بجګر رحمت الله علیه خبره چې مال دی چې ول الته سجده ونه کی سجده معنا چې الته د تابعداري د سخت ور نه کی تر هغه وخت نه راځي نو د تمره تابعداري ده کتاول نو خدلته نعمتونه بیانې جو دنیوي دا چې جوړنګ او درخت الله ته تابعدار دي داتس نعمتی پر ما باندې چې الله را یادی چې رحمان هغه ذات دی چې دا شیان سجده ورته کی تابع داری کی هغه دا ده چې زما او ستا ژوند د رخت سر اړه لري زما او ستا ژوند د جوړنګ سر اړه لري مارو کډو خورانی سي کنه رانی سي جړ کډو خورانی سي کنه رانی سي الله وې دا زما تابع دی چې ما امر ورته وکي چې حاصلات بکې بره بده یو جوړنګ بادرنګ سره یو رسول الله صلی الله علیه وسلم شکه الله وې چې ما امر ورته وکي چې نست شي لو درخت به ولر یو د نصیب بنې پکشي داز ما تابع دی لای داز ما فلایس کی دا ز امر ورته کوم چې بر سیب دوغه نصیب وکي چې بر باغوان مجبور وسوي درخت ماتي لکړی ورته چې کی الله داز ما انعام دی چې ما تابع داری دا تابع داری دوه قسمه شو یو تشریعی ده یو تکوینی ده تشریعی لکه دا چې مشتوا المنس کوا بر استا کړ دی نو کای کی نه کای دا تشریعی امر دی دا الله تعالی تابع داری کای نه کای یو تکوینی ده تکوینی دا چې الله نه جوړه سکه پینځوس واره لږه چې کچې نه جوړه کېږي نه جوړه کېږي چې الله وای مرس نه برابر به مړ کېږي نو چې الله وای دا ځای دی ونړیږي نړیږي چې وای زلزله بل هم ځکه نه وای چې زه ولاکه زلزله وکړم خامخا خب به کوي نو دا تکویني تابعداري ده دا جوړنګ او درخته د تکوین د لارې الله ته تابع دي چې الله وای میوا میوا کوي چې الله وای نه نیک اداره کوم نو الله په نعمتو کې را باندې حساب کړی چې رحمان دغه ذات یې وځي پیژنې کنه فرسه والسماء والسماء اسماء رفع على بورتكر هذا أسمان ووضع الميزان ووضع أو يشهد الميزان ترازو وسدات سمنا سبات لري د اسمان په مقابل کې خمزه ک ذکر کیږي پس یو دوه آیات اخو ته مزه کر راځي نو خو اسمان یې پورته کړی دی مزه کښه ته کړی دلته د اسمان سره ترازو یې شول کیږي دستي ونی خو د مزه کې و د اسمان ترمنځ چې کومه ژوندګي کیږي د دې ژوندګي امن پر ترازو ولاړ امن پر ترازو ولر دی حق چو حق دار سره سیږي پمزکه په د اسمان په منځ کې چیز نه کې کول کیږي ترازو یې سبب دی ترازو در شته پر خپل ترازو دی کیل خپل ترازو لري غنم خپل ترازو لري سره زر به خپل ترازو لري خو میزان الله ایدا ما یې شدی د انسانانو د پر چې حق او حق دار ته ورسیږي والسماء اسمان رفع الله پورته کړی دی هدا اسمان او وضع او یشه دی المیزان ترازو د میزان څه دغه ترازو د اعلی د تللو دغه ځنی مراده ځنی د میزان ترجمه په عدالت سره کې هغه سیده خو دغه ډیره شو واضح ده معروف او مشهور ده اند پاره د جې د میزان یشې دی د الله تتغو دا وای لام سره محذوف دی اند پاره د چ لا تتغو چ تجاوز تی سونه کی فلم زان پتلول کی چ بیا پتلول کی تس تجاوز ونه کی تجاوز سمره کمی بیشی چ خپل شی ورتلی قرار کم کم تلی نی کم کم یتلی بارا پدې ځکه بیا خلک څه وای بارا وای وای دغه ترازو چې دی شدی بس دغه بیت الله کې قرار ځن کمی خپل مال ورتلی بار دلته بار وای چې دا د مسکاله زره کې حساب یا کول کېږي دغه شی اندر ته وایم او پاتې چې د ستاسې بیا تلی بار بخشش بخوروار بخشش بخوروار بیا درو درو ته یی درکم چې مرګ چې بازم تلی دی نو الله وي ته به کمی به شي نه کوي چې خپل د ځانې ورتلی هغه ترازو پر هغه رقم کې چې د بل تلی په هغه اندازې بیا تلی د سینې چې دغه په لیدر نه اړه ځینې ځینې کسان د رړی والا څه شان رانی خورا رړی والا چې کوم شی ورا چی رومه یا ټماټر یا پټاټر شی چې دلته یو شدانه په لاس کې نیولی هغه چې پرک چې وسه پلاستیک فورا چې دی دا پر کښې دی خدای چې دغه حق وخوري خو ترازو هغه دی برابر کې دا بل چیش دی چې په موټی کې ورته نیولی برای دغه خپل سر دی شکل نو دا غلطه ده نو دلته دغه الله پاک وایي چې دا میزان ما درته ایښی دی د څه دپاره ان دپاره ده چې لا تتغو چې تاسې تجاوز ونه کړئ معنا زیاتوب کمبوت ونه کړئ فیل میزان په ترازو کې ده دغه دپاره ایښول سوی دی پسې امر ورته کوي و اقیمو الوزن بالقسط الله وایي چې استعمال د ترازو کوي نو سم وکه و اقیمو تاسې ودروي الوزن ترازو بالقسط یې په انصاف سره په انصاف یې وکاروي ترازو سره احتیاط کوي ظلم مه پکښې کوي د کیر امتونه چې هلاک سوي دي د ترازو کې چل کاوه اوس مسلمان په دې اپت دونه درغوږو غټه دي ته یو د وروجو ګورنی یا د برې ګورنی رانی سوي ته لدوه کوي نو دا کام ده دا د هغه ځای کمی روس ورته چې د هغه ځای سره جا د خپل کورچا مر مرڅ وڅ کو نو هغه ویل کوي خو هغه مسلمان دي دا اوس چې د هغه ځای کا بده د هغه ځای خدای نه مننه چې د عرش د هغه سره لږه ده خو کمپنی والا مسلمان دي دغه نه غټ خاين دي دغه نه غټ ارامي دي چې هغه الته کموي اول خدای هغه ځای کا مننه د دکاندارانو نه کموي دا ملاوت خو باغ نور کی خدای ګونیا نشه پکړي بیرته وګونی ته سره اچي سره خلته یې نو دا کار په مسلمان کې راځي الله وايي ته وزن چې دی دا په قسط په عدالت سره ودرو او اقیمو تاسې برپایه کی ودروي الوزن ترازو بل قسط په انصاف سره قائم کی ودروي ولا تخسرو ولا تخسرو تاسې مکه مو یال میزان ترازو ترازو ته ولي کمه 3 لټر تیل بو واچي چې نه پکې 2 لټر وسو ته چې په دې کې بیا کوم خباست ذکر دي هغه شی دی چې لږ حالت دغه پرسې حساب مګر اندازه نه در پرکی وس خلک مجبور دي رښوانان خوره کې د دغه شی ټانکی لري په ټانکی کې نه چې بره ورو په بوتل کې راوچو خود دغه لا بل رقم نشي ول کې دی بوتل هم سره ګرځي په بوتل کې راوچا بوتل یې تر خو نه معلومه ابر نو غلا نشي ځنی کوي بره بوتل ورټک کنه نو څه ضرورت چې بوتل خلکو د ځان سره ګرځول خو دغه نو د جاته څخه چې دی په دغه کې چم کوي نو تاسو مکه وو نو ځان پس یاد هغه دیم ځکه تاسو خبر را لګور اسمان ذکر کی د سی ترازو ځکه ذکر کی ترازو مهمه د اسمانو دم ځکه ترمن سین سپل رقم نه قایمی نو ترازو الله پر موږ په نعمتو کې حساب کی چې د ام ظاهری د دنیا نعمت الله ترازو می درل رد کړی وال ارض او مزکه وغد عیش ده دغه ل الانام د پاره د موجوده شیام د انام تورې چې دی ملاقاری انام یوازې خلکو ته نه وای انام څه چی ژوند دي شته وای کیږي شماز حیات پکشی کی نو دغه ځای څه بل خبر از داس ولا سینسانان وس په مریخ کې ګرځي چې دته به زندگی ممکنه کې بنې فسفورمې کې ګرځي زندگی به ممکنه کې بنې با بچ فسفورمې کې ته سره کور جوړ کې زندگی نه ده ممکنه ول ارغ ده وغدا حال الانا علاوه دې زندگی ټول استعداد په مزه کې مایر ګر استعداد په مزه کې دي ته به در څه وخت اکسیجن د جزه په ډبو کې ځغله په سپورمې کې به کار ځنه اخلي دا سپورمې ته چې خلک قتل ام دي د سینه د شتې سالته د دې بیانونه وګوري چې دالته میش کې لري کېږي دوا مینټه درې مینټه چابک ځنه راځي کېږي بل هغه د ژوند د فار صلاحيت نه ما زده دا وایي چې انسان قدم پر کشه شو یو ماشین دي چې اته پرېږدي هغه خو جلا مسله دی چې د ژوند د ګل تکي هغه لاس مینټه لا نه کېږي شل مینټه نه کېږي دو مینټه درې مینټه بل ځنی راځي کی ژما چې معنا د دې انسان قدم پر دستوري باندې ولګي دی کدا چیرې ام سی ویبل داسې نو دا زکه چې د علاوه دا ما د انام د فارې شته چې دلته د اکسیجن تنظیم هم مفتی چې دا د ضرورت تر تلیک دوه بو تنظیم هم دلته مفتی زکه د اوبو ډکه ده د خوراکي د میوه د انسان ټول ضرورت په دې ځکه علامه په کړې دا د حکمت ته وګور رحمان ذات یې اوس په پیژندې کنه چې تعال رحمان څوک دي چې موږ سجدي ورته وکړو والارض مزکه چې ده وغضع لا يشهد هذا مزکه رحمان ذات يشهد ده للانام ده پاره د خلقو کته مزکه کې نو چش دي فيها فاكهه فيها فدغ مزکه کې فاكهه میوه دلته سره کم میوه دي میوه هغه چې ته ویل کېږي چې خاص د خوند د پاره خوړه کېږي خاص د خوند لپاره دا میوه لکه مالټي وداشه و نخلو او خرمه خرما چې دم خوند دی امی غزا ده، دا بیا دواړه کار پکې کیږي. کومه خرما؟ ذات الاکمام چې خاوند د لستون ده. اکمام جمع د کیم ده؟ کیم د انسان د لستون ته ویل کیږي. کته نو د خرما لستون ده څه و؟ اکثره میوې لستون لري. لستون هغه پوښ دی چې هغه میوه پکې کی تر ووځي. د خرما د ډنډوري چې دی دا دوغه نه چې خرما پکې کی دا ورده ورله کا د جواري پوښ خو به مولیدل جواري چې پکې چلی دا هم دغه سی قرار سره وچوي تر ووځي. حتی بادام که بولیدلی چې زرغونه یې د بادام یو خو هغه پوښ دی چې دا کلک دی تر دې د مخه بل زرغون پوښ هم لري، هغه د بې پنیسې بر هغه بادام پکې ښکاره سي. نو دغه خرما علاوه چې خاوندان یې د چاجې د لستون د لوی لوی لستون چې واشکان تر راوځي دا خرما موږ په ځکه کې درته یې ښېده چې مې غذا ده هم خوند دی. والحب او دانه دانه نو برګر د حبوبات تر لاندې سو ورجی دال ماش دال قسمونه دی غنم دی وربشه دی دا رقم بجری. والحب دانه ذو العصب چې خاوین دی د بوسه بابا عصب چې دی بوسه ار غنم چې په خپل پوش کې نه پیچلی وربشه نه پکښ پیچلی جواری په خپل دغه کې نه پیچلی دا ګر خپل پوشونه چې درمو نه بار پرور ناری ورته وای که عصب معقول په صورت پیل کې خمالت عصب ذکر سوی دی کنه دی. نو دغه دانی زول عصب چې خایوین دی د بسی او د پراړو دی دغه څخه راوسی. ور ریحان او غزاوی ریحان دی معنا یې لري ملاقات ریحان د خوشبوئی په معنا امر از نو دیني مفسرین وای چې ور ریحان علاوه ما خوشبویان په دمزه کې درته یشت څه چې عطورات کې د چا څه پیدا کیږي د مځکې څخه دا چې ورسه دا ستا د عطرو دوکان چې دلته ډک دی پس اووه قسمونه لري دا ټول پیداوار یې کم ځای دی ځکه د وښو نباتاتو څخه جوړ شوي دي د مځکې سره شنه کیږي دا چې بیا قسمونه خلکو جوړ کړي دي نو خو اختلاط ورکوي دا او دا سره ګډ کړه بل قسم جین جوړ شي دا او دا سره ګډ کړه مرکز یې ځکه ده الله وایي دا چا کړي دا رحمان ذات کړي دي. ریحان په معنا سره د غم راځي د غذا چې هر شی چې غذا په کول کیږي هغه ته ریحان ویل کیږي. دا دواړه تفسیره چې دي د ریحان د پاره دا په تفسیر شریف کې راغلی دی. ما یتغذى به د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر دی هغه د غذا ځنی مراد او ابن زید چې دی هغه وای دغه خوشبوئی ځنی مراد خود واره سی دواره د مزیک څخه جنو. ور ریحان او ریحان لا ما په پښی کېش دی ریحان معنی غذا یې په جمزه کې درته یې شي هغه مخ خپا کې ها ذکر کړل چې او از خوند بیا خرمه ذکر کړل چې خوند غذا دواره بیا دانی ذکر کړل حب ذل عصب چې هغه فقط غذا ده هغه به فقط غذا ده پس ریحان برای نو ګرد د ژوند شام په شکی ذکر نو دا نعمتونه څو نه ډیر نعمتونه الله یاد کړه هغه سره سره اول څه علم القران فبأي واستوى فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء نو په کوم یو د نعمتو ربكما درب ستاسي اي انسانانو پیرانان کومه خود تسمیه زمیر دی نو انسان پیر دوار ته خطاب دی الله نو په کوم یو د نعمتو ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي تکذب کوي نو جواب خاغه دی چې لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد الله پاک ستا په اچ ولا که تکذب کو ټول د نعمتونو دی موږ ممنون یو الله جل شکر تو په قرا کې الله تعالی ټول حمدونه دی دا خو سنت او چور سره ویل سي نو دا غسی مال دا آیات برنو یو جشوار مقرر یو دادی ویل سو جشوار لا پات دی ترجمه مزدا سو غو کې یو جشوار د ترجمه سو بر خلاص کی سره ایز دکی فبی ای الای نو په کوم یو د نعمتو ربکما درب ستاسي تکذبان تاسو تکذب کوي معنا نه منی چې دا زنه منم نو ترجمه زه پوری د رحمان ګلښت معرفت الله تعالی وکي چې سو رحمان سوکتی رحمان دا غفارونه کی اوس مون پیجندلی الحمد لله موږ ته سي د رحمان پر رحمانيت پر رحيميت پر ټول صفات ایمان لرو الله عز وجل دې قبول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.